Dodatkowo ProLiver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również ProLiver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia. Piątek, 18 sierpnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Iga Świątek i Hubert Hurkacz w półfinałach tenisowego turnieju w Cincinnati. Dach hali magazynowej zawalił się w Szczecinie, jedna osoba poszkodowana. Pomarańczowy alert związany z upałami od jutra w 28 francuskich departamentach. Hubert Hurkacz także w półfinale tenisowego turnieju w Cincinnati. Polak pokonał Australijczyka Popperina w dwóch setach 6-1, 7-6. Wcześniej do półfinału awansowała Iga Świątek. Więcej o zmaganiach polskich tenisistów za oceanem za chwilę w sporcie. Teraz Szczecin i katastrofa budowlana. Zawalił się dach magazynowej hali przy ulicy Kablowej. Jedna osoba została poszkodowana, poinformowała szczecińska straż pożarna. Poza dachem uszkodzone zostały ściany hali o powierzchni ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych. Osoby, które przebywały w budynku, wyszły na zewnątrz. Jedna osoba doznała niegroźnego urazu nogi. Nie ma informacji o innych poszkodowanych. Najprawdopodobniej w październiku pierwsi pacjenci będą leczeni w nowej siedzibie szpitala MSWiA w Katowicach. Poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki, który dziś odwiedził placówkę. Wkrótce ma się rozpocząć przeprowadzka do nowego budynku. Joanna Opas. Placówka przeniesie się do nieużywanego od 4 lat szpitala Geomedical u zbiegu ulic Ceglanej i Wita Stwosza. Jak mówił premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej, dotychczasowa siedziba placówki nie spełnia żadnych standardów. Szpital był ulokowany w koszarach policji konnej. Bardzo daleko mu było do jakichkolwiek standardów nowoczesności. Wielki profesjonalizm, który lekarze, pielęgniarki, którzy pracowali w tamtym szpitalu i to serce, które mieli dla pacjentów, niestety nie mogło we właściwy sposób cały ten wysiłek być wykorzystany. Mateusz Morawiecki podkreślił, że takie rozwiązanie jest bardziej efektywne niż budowa od podstaw nowej siedziby szpitala. Były plany wybudowania nowej lokalizacji, ale to trwa czasami 5-7 lat albo i dłużej. Dlatego podjąłem decyzję o zakupie tego budynku. Budynku, który jest posadowiony blisko autostrady, że będzie mógł służyć pacjentom z całego Śląska, nie tylko z Katowic oczywiście. Szef rządu podkreślił także ogromną rolę, jaką szpital MSWiA spełnił podczas leczenia pacjentów w trakcie pandemii COVID-19. A wczoraj miasto Katowice podpisało stosowny akt notarialny o przejęciu budynku. Spore utrudnienia na warszawskim węźle kolejowym spowodowane są złymi warunkami atmosferycznymi, a także awariami. Większość pociągów przejeżdżających przez stołeczne dworce jest opóźnionych, w niektórych przypadkach nawet o kilka godzin. A wśród powodów opóźnień PKP wskazuje także na awarię taboru. Rano na dworcu Warszawa Zachodnia po gwałtownych burzach doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem. Ambasadorowie 63 krajów spotkali się w Kijowie, żeby omówić formułę pokojową prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Szef jego kancelarii Andrii Jermak poinformował, że to było 6. spotkanie poświęcone bezpieczeństwu ekologicznemu. Zaznaczył, że w wyniku rosyjskiej agresji ucierpiała 1/3 ukraińskich lasów. Około 3 milionów hektarów zostało wyciętych lub spalonych. Pożary uwolniły do atmosfery około 33 milionów ton dwutlenku węgla. Andrii Jermak powiedział, że międzynarodowe grupy robocze pracują nad oceną szkód wyrządzonych ukraińskiemu środowisku. Liczba krajów dołączających do inicjatywy pokojowej rośnie z każdym tygodniem. Na dzisiejszy dzień to już 63 kraje, a w tym tygodniu dołączyli przedstawiciele Albanii, Cypru, Mołdawii, Malty, Słowenii, Tajlandii, Malezji i Wietnamu. Pracujemy nad oceną szkód środowiskowych w celu oszacowania szkód, które mają zostać przedstawione okupantowi Rosji do zapłaty. Prokuratura Generalna Ukrainy odnotowała prawie 2,5 tysiąca przypadków szkód środowiskowych spowodowanych przez Rosję na terenie Ukrainy. Ze względu na zbliżającą się kolejną falę upałów, francuscy meteorolodzy ogłosili pomarańczowy alert pogodowy, mający od jutra obowiązywać w 28 departamentach, podała AFP. Kilka najbliższych dni ma być najgorętszym okresem w tym roku we Francji. Według prognoz słupki na termometrach mają pokazywać od 34 do 38 stopni. W Dolinie Dolnego Rodanu przewidywane jest około 39 stopni. Meteo France podało, że w ten weekend upały mają się nasilić, szczególnie w południowej części kraju. Wysokie temperatury mogą się utrzymywać do połowy przyszłego tygodnia. O pogodzie u nas po sporcie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W studiu Robert Grzędowski. Hubert Hurkacz niemalże powtórzył wyniki dziś świątek i tak jak liderka rankingu WTA awansował do półfinału tenisowego turnieju w amerykańskim Cincinnati. Świątek wygrała w ćwierćfinale z czeszką Marketą Wondrousową 7-6 i 6-1. Hurkacz pokonał 6-1 i 7-6 Australijczyka Alekseja Popyrina. W pierwszym secie Polak zwyciężył ekspresowo w 26 minut. W drugiej partii po grze bez przełamań decydował tiebreak. W nim Hubi potrzebował aż 6 piłek meczowych, ale ostatecznie zwyciężył. No i czeka teraz na półfinałowego rywala. Może być nim lider światowych list Hiszpan Carlos Alcaraz, który w ćwierćfinale zmierzy się ze skazywanym na pożarcie Australijczykiem Maxem Parcelem. Polskie siatkarki grają ze Słowenkami w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Spotkanie w belgijskiej Gandawie trwa i jest 2-0 w setach dla reprezentacji Polski, która prprowadzi także w trzeciej partii 7-3. Wiele wskazuje na to, że będzie to polskie zwycięstwo bez straty seta. Siatkarskie starcie Polska-Słowenia można dziś było zobaczyć także w wykonaniu panów. To w ramach memoriału Huberta Jerzego Wagnera, ale w tym przypadku to Słoweńcy wygrali 3-0. Polscy koszykarze awansowali do finału rozgrywanych w Gliwicach prekwalifikacji olimpijskich. Wygrali dziś ze Estończykami 93-83. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 19, zdobył Michał Sokołowski. Trwa drugi półfinał, Bośnia i Hercegowina gra z Izraelem. Finał całego turnieju zaplanowano na niedzielę i tylko zwycięzca ostatniego meczu wywalczy przepustkę do kolejnej fazy olimpijskich kwalifikacji. Zaglądamy jeszcze na boiska piłkarskiej Ekstraklasy. W zakończonym już pierwszym meczu piątej kolejki Zagłębie Lubin wygrało z Puszczą Niepołomice 1-0. Beniaminek kończył mecz w dziesiątkę, a decydującego gola strzelił Kacper Chodyna. Trwa mecz Górnika Zabrze z Widzewem Łódź. W 36 minucie Górnik prowadzi 1-0. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami z gradem, które mogą wystąpić w nocy, szczególnie w Polsce centralnej. Temperatura minimalna wyniesie od 17 do 20 stopni. Jutro w ciągu dnia więcej przejaśnień na zachodzie kraju, na pozostałym obszarze zachmurzenie wzrastające do dużego, przelotne opady deszczu i burze. W całym kraju będzie około 30 stopni, tylko nad morzem i w rejonach podgórskich od 23 do 26. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Hepa Slimin. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Matka pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a hojna wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Pijąc alkohol, sam sobie robisz krzywdę. To przemoc wobec zdrowia. Pamiętaj, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. Każdy łyk to cios dla twojego organizmu. Nie trzeba się upijać, by znacząco zwiększyć ryzyko wystąpienia wielu groźnych chorób. Nawet najmniejsze porcje alkoholu przyczyniają się do zachorowania na raka jamy ustnej, gardła, przełyku, krtani, wątroby i piersi u kobiet. Nie utop zdrowia w alkoholu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. A żeby być dokładnym, to 72. notowanie listy przebojów Trójki. Przed nami do 22.00 7 najlepszych piosenek tego zestawienia i jeszcze kilka propozycji, więc zachęcam, żeby Państwo z nami zostali, bo po 22.00 będzie można dopiero na naszej internetowej stronie zobaczyć, jak dziś poukładały się Państwa głosy. Zanim najlepsza siódemka, to czas na kolejną propozycję, czyli jedną z 13 piosenek, które aspirują, to Post Malone i jego Overdrive. I spend my nights on overdrive. Post Malone, Overdrive, propozycja 72. notowania listy przebojów trójki. Przed nami, jak już wspomniałem, 7 najlepszych piosenek, ale jeszcze czas na raport od Państwa, bo przypomnę, dziś pytam, czy u Państwa już grzmiało, czy grzmi, a może już po burzy? Proszę Pana, dzwonię z Małopolski, jestem na trasie A4. Nie pada, ale po prostu widzę już błyskawice na horyzoncie. A to nie z powodu deszczu, tylko z powodu nieodebranych dwóch połączeń od małżonki. Dwa razy, więc pewnie burza, jak zajadę do domu, na pewno będzie. No, albo przejdzie bokiem. Albo przejdzie bokiem. Nie chciałbym niczego sugerować, ale jednak coś jest na rzeczy. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie najgroźniejsze huragany świata mają jednak żeńskie imiona. Czy u Państwa grzmi, czy już po burzy? 2-2 i 7-3. Czekamy na Państwa zgłoszenia. Na miejscu 7 72 wydania listy Riverside i Friend or Foe. Oh,

od nowa. To Kwiat Jabłoni, to miejsce 6, 72 notowania listy przebojów trójki. Czas na kolejną propozycję. Tym razem będzie to propozycja, którą przygotował dla Państwa redaktor Michał Margański, bo to on wybrał piosenkę i teraz dwa słowa o tej propozycji Państwu powie. Mogę się założyć, że nie ma osoby, która jest w stanie w jakikolwiek sposób zatrzymać tę nieprawdopodobnie kreatywną, kipiącą życiem 50-letnią Roisin Murphy. Po doskonale przyjętym LP Roisin Machine z 2020 roku kolejny pełen metraż. 8 września odbędzie się premiera Hit Parade, 6 albumu w solowej dyskografii byłej wokalistki Moloko. Jej producentem jest DJ Koce, co gwarantuje jakość muzyki w warstwie sandowej, natomiast treść i fantastyczne eksperymenty, zwłaszcza z wokalem, robią piorunujące wrażenie. Przed nami ostatni singiel przed płytą. W programie trzecim You Knew i Roisin Murphy. Jak Państwu przypadła do gustu ta propozycja Roisin Murphy i You Knew, piosenka zaproponowana przez Michała Margańskiego, jedna z propozycji 72. wydania listy przebojów trójki. Państwo zgłaszają, czy u Państwa pada, czy też przeszło bokiem. Ślę pozdrowienia z Pawianic koło Łodzi. U nas już po burzy, a teraz pogoda dobra. No niestety podtopiło moją firmę. Musieliśmy zostać trochę dłużej, ale wszystko się udało. Wszystko jest w porządku. No nie ma sprawiedliwości w przyrodzie. Gdzieś pada, a gdzieś nie pada wcale. Siemianowice śląskie mówią, że słowo burze, ulewa i tak dalej, tym podobne tutaj nie istnieją. Jest 27 stopni, siedzimy sobie na tarasie, świeczka, trójka w tle, a z boku grzyją się fajne kiełbaski. No dobrze. 2-2 i 7 trójek. Proszę zdać nam raport, czy u Państwa grzmi, czy też już po burzy. Na miejscu 5 mamy Depeche Mode z utworem Ghosts Again. 72. wydaniu listy przebojów Trójki. Spadek z miejsca trzeciego na piąte. Notuje Depeche Mode z utworem Ghosts Again. Przy okazji państwo dziś raportują, czy u państwa jest burza, czy też nie ma burzy. Pamiętajmy, że przecież trwają żniwa. Dzwonię z województwa zachodniopomorskiego, miejscowość Płoty. Chmurzyło się bardzo mocno, ale przeszło bokiem. Na szczęście Trójki słucham na polu z kombajnu zbożowego. Pozdrawiam wszystkich pracujących ciężko rolników. My też serdecznie pozdrawiamy. Mam nadzieję, że już bliżej niż dalej do tego, żeby pracę dziś wieczorem skończyć. Na miejscu czwartym Peter Gabriel, Panopticon. To jest jedno miejsce wyżej niż przed tygodniem. Thank you. Na Kaszubach nie ma burzy. Miała być, straszyli, ale jest spokojnie. Jest super pogoda. Bardzo dziękujemy za te doniesienia. To jest 72. wydanie Listy Przebojów Trójki. Przed nami już najważniejsze trzy piosenki tego zestawienia, ale jeszcze troszeczkę podbudujemy atmosferę, więc jeszcze jedna propozycja. To jest duet Smolik i Kev Fox. Ich wspólne dzieło zatytułowane Smoke and Mirrors. Proszę posłuchać. Andrzej Smolik postanowił wrócić do współpracy z brytyjskim kompozytorem Kevem Foxem. Panowie debiutowali w 2015 roku, a teraz to ich kolejne wspólne dzieło, czyli utwór zatytułowany Smoke and Mirrors. To jest kolejna propozycja 72. wydania Listy Przebojów Trójki. Takich propozycji czeka na Państwa aż 13. Czas na najlepszą trójkę tego zestawienia. Na trzecim i to jest awans o jedno miejsce. Kaśka Sochacka, Niebo było różowe. No, jak to po burzy chyba, prawda?

brings me down when I think of you now. To jest 72. wydanie Listy Przebojów Trójki, w którym najważniejszą piosenką i numerem jeden okazała się Anita Lipnicka, która kolejny raz na samym szczycie jest z piosenką Amsterdam. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Krzysztof Sagan audycję realizował, Józef Niewiarowski odbierał od Państwa telefony. Za wszystkie bardzo, bardzo gorąco dziękujemy. Ja nazywam się Tomasz Miara. Zachęcam do głosowania po 22 na lptpolskieradio.pl. Spokojnej nocy. Do usłyszenia. Światła miast